Buonasera. Buonasera signora, mi sinato? E per mia caro lì, ma vorrò scrivere. Allora, di me vado, mi sottini, so chi rocchia, cosa sono stato, e cosa mi indigna, mi rocchia, chiesa le vuota, anche me, ogni lo so, fatto di un caio, ne mirche di cosa menni. Se ne, chi se lo me, qui sono i miei, ne, non me di vario, ma, fugomma, non si. Non so, chi sono. Vuole me, ne, tu so, vabbè. Vuoi visto, mi. Vuoi visto, io, non mi fare, ho mostrato tanto i rocchia, ma mi dia, dugo, zacca, mi scoli, so, cui, ossi, se gli ho tanto, chi vi gli ha io, te. A mo smeg varo mi che ci ti ti sono stati a ti sei scupa un po' quello che smeg ma ho va varo sto va bene. Ah, sì. Ma io non me ne va me ne so qua, ma idea che io sono no ci smeg ma mi ne so qua. Ma maschio ben idea che sto sember. Ma qua c'è sember smeg che ci sinaio sta che ti rago. Una mo smeg. Ne ne. Ma qua c'è sember che ho te sto manendo ti virago qua. Idea, idea. E so come che ci sinaio sta che. Ma mo ci sinaio maschio. Ma in mano da pop prendere. Ma non si sta a neanche. Ah, sì, ci lascia. Ah, questo qua, ma spogliamo, ma spasso se le ha trula. Ah, ecco. Ma è che ci n'è questa mozione? Se rinte, Dania? Se rinte. Dobbiamo stare a mettere in croce esi ordinari. Dobbiamo stare a dire, che ti va a te, ciò che riesco. Ma. E ora fai 10-10 minuti e bezzo stambini. Mem? Sì. Ha. A monta fatna poi nem lehet tovább, hogy ne legyen virág. Hát most én nem tudom, hogy milyen virág volt most is, meg minden. A rózsát akar, de mondtam, hogy nekem a rózsám most már lement. Én nekem nincs tovább rózsám. Uh-huh. Mindaddig még nem nyúl újra neki valami, vagy valami, hogy legyen. Addig nincs rózsám most meg. Na mindegy. Hát tudod, azért maradtam most el, mert várnám a Timit, hogy kirak, és akkor, hogy egybe elvinném a dolgokat. De mindig ja. Is. Ha? Jó. De nem. Ti mit csináltak? A barackat megcsináltad? Igen. Uh-huh. Aztán még nyilván alszik. Ja, az jó dolog. Nekem még valaki elég sok virágom még, de jóval adtam is el, de akarnám, hogy egy-kettő meg legyen az a nyavaja, és akkor uh-huh. Érted, hogy arra várok itt nagyba. Igen. Neki nem még egyszer visszabiciklizni. Hát egy megbírnám én azt az egészet oldani, nem? Másként a tojást nem bírom eladni 18, nem kell senkinek 18. Én meg úgy gondoltam, akkor hazaviszem. Uh-huh. Ezek tegnapi tojások, szóval semmi bajuk nem lesz. Nem szerinted? Biztos. Szerintem is. Hát azért. Na, jó, van, akkor tudom, mi van, hogy van. Akkor még tudod is, hogy mi van. Hát a módban mennyibe kerül? 20. Már nem is néztem, de múltkor 20 volt. Azért mondom, hogy nem tudom, de... Most várok még egy kicsit, hát ha kipakolnak, azt aztán megcsinálja, akkor bírok vinni, jó? Jó. Ne kéne még egyszer visszaszalanni. Jó, jó. Na jó, na szédesanyám akkor. Szia. Yeah. Yeah.